moja Chiquita mówi: zatrzymaj się, Michał, potrzebna nam popita, no i trochę lipa, no bo nie handlowa dzisiaj. Zapadła cisza. Ona zbladła, ja mówię jej: oddychaj, czynne są stacje, ale zawsze? Tak, skarbie. Szukamy Orlenu, a pan w czapce z daszkiem myśli, że problemu. Odpowiadam: wal się o łajzoty. I to działa mu na wyobraźnię, i to działa jej na wyobraźnię. A ja zachwycam się tu swoim fartem przez chwilę, no bo nigdy się nie piłem, lecz on chyba także, yo. Dojebane to, bo idealne, lecimy dalej, yo. Yo. Yo, spacerujemy sobie miastem, przed siebie patrzę, o kurwa, Fresh Market, to kurwa, otwarte. Dobry wieczór, rzucam na starcie. Ona nie weszła do sklepu, no bo paliła se fajkę. Kierownik też się wita, ja nie widzę kierownika, zamiast niego piękną liczbę 14. Zbliżam do niej się jak w transie, chcę doczytać. Końcówka 9-9, czyli tak naprawdę to 15. Sklepy znają się na cheatach, ale i tak fajnie, cenę już znam, więc sprawdzam nazwę: wino sangrita. Wygląda na to, że hiszpański sikacz. Czy to ostatnie? Pytam. Tak, proszę pana, to ostatnie. Zatem chwytam tę egzotyczną flaszkę, bo jest to jednoznaczne, że czekała tutaj na mnie. Jednak momentalnie wzdycham, bo się okazuje nagle, że wino sangrita do picia jest niezdatne. Problemem jest temperatura, bo jak wiadomo powszechnie, jest jedna rzecz gorsza niż denaturat, i jest to wino sangrita pite ciepłe. No a akurat ten pot tu z niego cieknie. No nie, nie, zapewne to ze mnie przez stres ten, bo wiem, że moja niunia się wścieknie, że jeszcze tu jestem. Zatem pospiesznie z winem sangrita udaje się w trzecią sklepu alejkę. Chcę ją schować tam, gdzie stoją piwka, ale moja sangritka ma 1,5 litra, więc raczej jej nie zmieszczę. Na szczęście w lodówce obok półki są szersze, więc to tam wkładam mą buteleczkę i wracam tam, gdzie moje dziewczę. No nareszcie, sorki baby, stałem w kolejce. Ona węszyła to kłamstwo, a skoro węszyła to kłamstwo, to nie miałem wyjścia i musiałem chwycić ją za rękę. Nie uśpiło to podejrzeń, więc się pyta: a gdzie popita? A ja mówię: w płaszcza wnęce. Ona powiedziała: KK, a ja pomyślałem: mów, co za fuks, zadziałał blef ten. Ja... Jakiś przechodzień chyba ma nas za parkę. Uśmiecha się mimochodem, ona prosi mnie o zapalarkę. Chciałaby się zadowolić tym parkiem, a ja myślę o sangricie schowanej za tym barkiem. I wiem, że będzie potrzebować tak ze 2 kwadranse, dlatego mej koleżance proponuję szamkę. Ona mówi, że nie wcina nic po 18, a ja mówię, żebym opierdolił zapiekankę. Chwilę później pozbyłem się dyszki. Ja to kucha, ona Fred, a zapiekanka to frytki. Ale nie mówię tu o tym jej, no bo w łapie mej będzie grucha albo Freda, przecież mogą w cycki, ej. Zjedliśmy, zapaliliśmy, no i se poszliśmy. Ona nakłada błyszczyk, a ja tęskniąc do sangritki, pomyślałem, że to czas najwyższy, yeah. Yo.